Jontes garage på Pirate Rock. Vem har dratt på sig en riktigt jävla superfläskig förkylning under jul- och nyårsledigheten? Jo, just det! Jonas Lättung! Yeah! En riktigt dålig applåd för dig. Tack ska ni ha. Välkomna tillbaka till Jontes garage, första programmet detta år 2017 här i kanalen Pirate Rock. Ett fantastiskt år har vi framför oss. Det kommer att hända grejer här. Jag lövar er vad. Tänker jag inte säga. För jag är hemlig kille. Ja. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. Catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your på Jontes garage. The Wrong Side of Heaven and The Righteous Side of Hell Volume 1 heter plattan med Five Finger Death Punch som var bandet vi hörde här. Och var det så att ni hörde någon liksom annan människa som sjöng här som hade en ganska framträdande röst, så var det alldeles rätt. Det var nämligen Rob Halford, Judas Priest-sångaren, som fick vara med och gala här i denna låt som heter Lift Me Up. Vi hörde också Asia med Heat of the Moment som första låt i kvällen, så jag säger dagens program menar jag naturligtvis. Pirate Rock. Down, down, down. vad var detta, undrar ni nu? Jo, det var Bombus med Rust från en skiva som heter Repeat Until Death som kom förra året, får man ju säga nu då, för det var 2016. Känns ju helt bizarrt att vi har kommit in i 2017. Det är sådana här framtidsår liksom, sådana här science fiction-år. Jag läste mycket science fiction när jag var tonåring och vi har redan passerat de åren som... Det var liksom 80- och 90-tal och år 2000 och sådär. Helt sjukt. Och nu är det 2017. Nej, det här går inte! Det här går inte! Det funkar inte! Jag klarar inte av att processa så här mycket information! Led Zeppelin där med Immigrant Song. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Ja, för lite grann precis som det är med Immigrant Song, att man liksom invandrar eller flyttar någonstans, så kan man säga så att det är precis det som har hänt med Pirate Rock också. För nu, jag kan berätta den här lilla hemligheten som jag inte ville säga förut. Det är ju så här att Pirate Rock finns ju nu på en Göteborgsfrekvens också. Det kanske du som lyssnar redan känner till, eftersom du kanske sitter och lyssnar på den nu. Men så är det. Pirate Rock får du in på 90,7 i Göteborgsområdet. Och det är helt fantastiskt. Men det är viktigt att tänka på också, för att det finns kvar på gamla 95,4 också i Kungälvsområdet. Så ingenting har liksom ändrat sig. Det har inte tagits bort någonting, utan det har tillkommit nytt. 90,7 i Göteborgsområdet, Pirate Rock. Det här är Pirate Rock. Det här är Göteborgs enda rockstation. Seeds of change planted. Pink Floyd hör du här med Coming Back to Life från plattan Division Bell. 1994 kom den. Den sista riktigt, riktigt bra skivan. Eller det är ju den näst sista plattan med Pink Floyd. De släppte den för några år sedan här, eller något år sedan, som skulle bli den sista. Men den var faktiskt inget vidare. Eller den var bara helt ointressant, måste jag säga. Jag gillar Pink Floyd, så, men nej. Nej, Division Bell kan man avsluta med, tycker jag. Det är en bra sista Pink Floyd-skiva. Innan det hörde vi Asking Alexandria med I Won't Give In. Så är det, The Kids Are Back, Twisted Sister. Här i Jontes garage i Pirate Rock, där det nu är dags för lite sånt här. Reklam. Hej, det här är Andreas på bilen. Jag vill bara säga att vi alltid har massor av bra erbjudanden på Volkswagen. Så varmt välkommen till oss, så hjälper jag dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. När jag var 4 blev jag sjuk. Men jag lovar mamma och pappa och min lillebror att jag skulle bli frisk. Och det är jag nu. Jag har vunnit över cancern. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Tack. Visste du att lacken på din bil dagligen utsätts för slitage från solen, från nederbörd och från avgaser i trafiken? Kungälvs Bilvård är riktiga specialister på lackskyddsbehandling och vi gör behandlingen från 3000 kronor och alltid med 3 års garanti. Hos oss kan du också ge din bil ett gnistrande och glänsande nytt liv. Vi utför bilrekon från 2500 kronor. Hjärtligt välkommen till Kungälvs Bilvård, Filaregatan 23 i Kungälv. GK Däckteam i Stenungsund servar allt från skottkärror till entreprenaddäck. Vi är också återförsäljare och serviceverkstad för Peugeot och Rejumopeder. GK Däckteam är medlem i Däckteam som är Sveriges största däckhandlarorganisation. Vi har en servicebil och kan erbjuda jour dygnet runt året om. Ring oss 0303 82177. GK Däckteam, din däckfirma i Stenungsund. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Reklam. Då var det dags att packa festivalväskan. För nu är äntligen biljetterna till Sweden Rock Festival 2017 släppta. Några klara band så här långt är Aerosmith, In Flames, Running Wild, Clutch, Venom, Gotthard, Rhapsody, Candlemass och Metal Church. Vi har dessutom över 70 band kvar att släppa. Missa inte Sveriges grymmaste festival. Säkra din biljett på swedenrock.com. Men hej, det är Åsa här från Åsas bageri i Karleby. Har du missat oss? Jag hoppas inte det. Men har du gjort det så hittar du Åsas bageri på Prästvägen 155 i Karleby. Och vet du vad? Vi har massa schyssta saker som är som en bomb för smaklökarna. Bra bröd, jättegod müsli och hembakade skorpor, gott kaffe och mycket, mycket mer. Du är alltid supervälkommen in till oss på Åsas bageri för en fika. Vi ses! Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Bilselekt i Kungälv är specialister på begagnade personbilar och transportbilar och vi har alltid minst 60-70 bilar i lager. För att du ska känna dig extra trygg när du köper bil hos oss så ingår alltid en månads garanti och 14 dagars bilförsäkring. Självklart byter vi även in din gamla bil till ett riktigt förmånligt pris. Välkommen till Bilselekts nya fräscha lokaler i Kungälv på Filaregatan 23 i Hurtigbils gamla lokaler. Eller kika in på bilselekt.se. Bilselekt, trygg bilhandel. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Jontes garage med Jonas Lättung. Indeed, so it is. Välkomna tillbaka efter lilla reklamsjoket. Hör ni. Fram till klockan 14 sitter jag här och spelar musik för er. Där vi ska... Vad ska vi börja med, tänker ni, efter reklamen här? Vi kan börja med det här kanske. Is the reason why we fight to stay alive until the morning comes. It's a strife, but the shimmer in your eyes just makes me know that you and I belong, and you can light the dark all by your own. So let us show the world our love is strong, like a sign. lyssnar på Jontes Garage. AM, maybe it's time. Du som lyssnar här, du kanske har märkt någonting, och har du inte gjort det så berättar jag för dig i alla fall. Det finns en ny grej med Pirate Rock som är nytt för i år, och det är att vi har fått ytterligare en frekvens. Alltså, du kan fortfarande lyssna på Pirate Rock precis som vanligt på 95,4 här i Kungälvstrakten. Men är det så att du är i Göteborg, då kan du lyssna på Pirate Rock där också på 90,7. Vi ser till att rocken sprids helt enkelt. Du lyssnar på Jontes Garage. Det är ett program där jag och Jonas Lättung sitter och har mysigt med mig själv. Känner på mig själv, kan man, skulle man kunna säga. Kanske inte rent fysiskt och biologiskt. Eller så gör jag det. Det vet man inte. Det kan inte du veta. Du sitter där, du sitter. Jag sitter, jag sitter. Jag kan sitta helt naken här i studion. Det är inget som du i så fall kan veta något om. Ja, varför berättar du det? Peter, Niklas, Björn. Vi är från In Flames och nu lyssnar just nu på Pirate Rock. Yeah. Yes, ett av bonusspåren på skivan Battles skulle jag säga, som heter Us Against the World med In Flames där. De glada gossarna i In Flames. Det betyder i flammor. Alltså i, man kan säga att någon har satt eld på någonting. Det skulle man kunna förklara det hela med. Blast off. Dina och Christian. Sånt som barnen dricker. Ja, jag hörde. Och döna på med sötmandlar och russin. Ja. Och alla grejer jag kan trycka i den här lilla koppen. Det var typ en glasskula, vaniljglasskula. Hade jag haft en älg som fick plats. En älg? Då hade jag tryckt i den. Ja, axla russinna bara, älgen. Ja. Morgon med Antonina och Christian. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist or be abused? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting taking your back. Foo Fighters med Best of You, som den här låten heter, finns med på en skiva som heter In Your Honor som kom 2015. En jättebra skiva, en jättebra låt är det faktiskt. Du lyssnar på Jontes Garage, men det kanske du visste. Jag ska ta ett litet sånt här program i det så att du förstår ordentligt. Jontes Garage med Jonas Lättung. Exakt, faktiskt så var det. Bra där, bra där, bra där. Okej, vi ska flytta våran lilla tidsmarkör tillbaka till år 1982. För att då så släppte en brittisk grupp en skiva som var den första skivan med sin nya sångare, den då nya sångaren som heter Bruce Dickinson. Den här skivan, den hette The Number of the Beast och blev en ganska så kraftig framgång för bandet. Innan hade de haft hyfsade framgångar med sin dåvarande sångare Paul Di'Anno, men inte på den här nivån. Framgången skulle komma att stegas ännu mer under de följande skivorna Peace of Mind och Power Slave, Somewhere in Time och så vidare. Men det var med den här skivan Number of the Beast som det första fröet såddes till den ofantliga framgång som det här bandet Iron Maiden skulle komma att få. En av låtarna som bidrog till det här, det är den här. Game. Maiden med Bruce Dickinson i spetsen där Bruce får visa hur högt han kan skrika. Eller kunde skrika då åtminstone. Run to the Hills var låten. Det här är Pirate Rock. Scott! The station to listen to. Jajamän, och nu flyttar vi klockan tillbaka ännu längre. Till tidigt 70-tal tror jag väl att det är. Och en så kallad rockmusikal som bandet The Who fick dille på att göra under 70-talet. Den första, eller inte, jag vet inte om den var den första, men den kanske mest kända i alla fall, Tommy. Därifrån vi hämtar låten som heter Pinball Wizard. Håll till godo. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. The digit counts as far. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard. There has to be a twist. A pinball wizard's got such a supreme. Wizard med The Who, en låt som har gjorts i andra versioner av andra, bland annat Elton John tror jag har gjort den här låten och haft en hit med den dessutom, men det är i The Who's version som den gör sig bäst tycker jag. Pinball Wizard alltså från rockoperan Tommy. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, du gör det, och klockan är, jag inte vet vad, jag har faktiskt ingen klocka här, men jag sitter här fram till klockan 14 idag, denna måndag den 9 januari, som är lite av en ny start här på Pirate Rock får man säga, därför att från och med idag så går vi ut med helt enkelt att vi har två frekvenser, inte en längre utan två. Det är så att här i Kungälv som vanligt så och Kungälvsområdet och även det sprider sig en del ut därifrån så kan du höra oss på 95,4. Det nya är att vi även har en ny frekvens i Göteborgsområdet, 90,7. Du kan alltså höra oss där, och den gamla frekvensen finns kvar. Får du in den bättre så är det jättebra. Får du in den nya så är det kanon. Vi är helt enkelt på gång att rocka sönder Göteborg, mina vänner. Vi ska ha reklam om en liten stund här i Jontes Garage. Men innan den reklamen så ska jag berätta lite grann om låten vi ska lyssna på. Det är en Deep Purple-låt som heter Knocking at Your Back Door. Och jag var väldigt ung första gången jag hörde den här låten och hade inte så mycket erfarenhet inom något område, men framförallt hade jag väldigt, väldigt lite erfarenhet inom det sexuella området. Så att vad den här låtens titel och text handlar om gick mig helt förbi tills för, ja, faktiskt skrämmande nyss när jag lyssnade på den igen och upptäckte att jaha, ja, den handlar helt enkelt om om man har sex. Så kan det gå. We'll be right back.

Ja, det gör du minsann. Och du lyssnar också på programmet Jontes Garage, där jag, Jonas Slättung, säger välkommen tillbaka efter lilla reklamsjoket. Ska det vara så välkommen tillbaka. Så, fram till klockan 14 är det jag som är programledare här i kanalen, och hoppas att ni har det bra, att ni har liksom vaknat till ur nyårs- och juldvalan och kommit igång på ett bra sätt med ert jobb eller vad ni nu gör. Ni kanske går arbetslösa, då hoppas jag att ni har kommit igång med det, hur man nu gör det. Men jag har faktiskt varit arbetslös själv i omgångar, så jag vet precis hur jävla roligt det är när alla andra sticker iväg efter ledigheten och går på jobb och sådär. Ja, nej, men nu är ledigheten slut, och så själv sitter man där, nej, jag ska iväg och koka lite kaffe och sen ska jag söka några jobb jag egentligen inte vill ha, men som jag måste söka för annars får jag ingen A-kassa. Eller så söker man jobb man vill ha. Det kan man ju också göra. Nobody knows if it's gonna freak out. No navigation. en av Danmarks stoltheter, Dizzy Miss Lizzy, hörde vi här. Made to Believe heter låten. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Just det, det är alltså en ny frekvens som vi har här på kanalen 90,7 i Göteborgsområdet. Den gamla 95,4 finns också kvar, så det är två frekvenser som Pirate Rock sänder på. Du kan välja helt fritt vilken du vill ta in. Så är det. Kansas släppte en ny skiva i höstas och en riktigt bra skiva dessutom är det vi snackar om. Den heter The Prelude Implicit och jag var lite tveksam till hur bra den möjligtvis skulle kunna vara eftersom det nu bara är två av originalmedlemmarna kvar. Det är Rich Williams på gitarr och Phil Ehart på trummor som finns kvar. Annars är det mer eller mindre nya förmågor. Vi ska väl inte säga helt nya kanske eftersom basisten Billy Greer har varit med sedan 1986. Det är ju 30 år. Så fel att använda ny kanske. Och David Ragsdale på violin. Han har varit med sedan tidigt 90-tal. Sen, nu ska vi se om jag kommer ihåg vilka de andra är som är med här. Det är, nej, men sen är det ju ny keyboardist, ny gitarrist och ny sångare. Och det är framförallt kanske det här att det är en ny sångare som gör att man då tänker att jaha, nu låter det konstigt här. Nu kommer det inte alls bli lika samma sak här när Steve Walsh, den klassiska sångaren, är borta. Så här. Men faktum är att Steve Walsh, han har inte sjungit så himla bra de senaste, om jag är snäll säger jag 15 åren, men kanske 20 åren har inte han haft någon röst riktigt att tala om. Sådär. Han har kunnat sjunga de lägre tonlägena ganska okej, men de höga, nej, det har inte alls funkat. Så därför är den nya sångaren mycket, mycket, mycket, mycket, mycket bra sångare som dessutom låter ganska likt Steve Walsh får man säga. Ni ska få avgöra själva. Lyssna här på Rhythm in the Spirit. Kansas. Kansas med låten Rhythm in the Spirit från senaste plattan The Prelude Implicit som kom 2016 i höstas helt enkelt, och är en riktigt, riktigt jävla bra skiva. En riktigt bra Kansas-skiva. Så är det så att du har lyssnat på Kansas i forntiden och har tyckt att de inte har presterat något av värde de senaste 20, kanske 30 åren, så ska du lyssna på den här skivan, för att den tar tillbaka en till 70-talets storhetstid och kanske även början på 80-talet där, men levererar med en känsla av nytt, fräscht ändå på något sätt, med ny sångaren Ronnie Platt i spetsen. This is the best radio station on the West Coast. Bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. Request to make on behalf of my men. Och här i Jontes garage så biter vi oss fast lite i det här progressiva spåret som vi var inne på med Kansas innan här. Och ber oss till Kanada och den stora powertrion Rush, nämligen 1977 så släppte de en platta som heter A Farewell to Kings, som var lite av en uppföljare till genombrottsskivan 2112. A Farewell to Kings är en av mina absoluta Rush-favoritplattor. Jag älskar den, jag tycker den har inte en dålig låt. Därför ska vi lyssna på en låt som inte är dålig också, nämligen därifrån, som heter Cinderella Man. En fin liten vacker sak som hörs alldeles för sällan nu för tiden. World of cold reality, and the look in the eyes of the home. Cinderella Man med Rush ifrån plattan Farewell to Kings 1977. Reklam. Välkomna hit till Inlands Försäkringsbolags presskonferens. Ordet går över till VD Rickard Anneräng. Tack. Ja, idag har vi den stora glädjen att meddela att vi nu även tecknar hemförsäkring för villa- och lägenhetsboende. Försäkring för lantbruk, gårdar samt småföretag i kommunerna Ale, Lilla Edet och Stensund. Det innebär att ni nu har möjlighet att få ett riktigt lokalt försäkringsbolag med personlig service till ett vettigt pris. Vi ser fram emot din kontakt. Tack för mig. Läs mer på Inlands Facebook-sida och på inlands.se. Inlands försäkringsbolag. Trygga försäkringar på nära håll. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Du lyssnar på Jontes Garage. Minsan, gör du inte det så säg. Där jag, Jonas Slättung, är din programledare fram till klockan 14. Sista kvarten av programmet alltså drar vi igång. Vi börjar med Dio, tycker jag. Det låter väl bra, det var ett tag sedan. Dio med låten Hey Angel. Jontes Garage. We'll be right back. Angel med Dio ifrån plattan Lock Up The Wolves som kom 1990. Lite av en mellanplatta kändes det som. Eller en, ja, lite seg platta tyckte jag när den kom. Men nu, så här i efterhand, lyssnar man på den nu? Nej, den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Här hör du Västkustens bästa. Det här är Pirate Rock. Gonna have a name now. Det här är Pirate Rock. Mine. Jontes garage med Jonas Lättung. Så är det, och jag lämnar er nu för dagen faktiskt, för att jag kommer att lämna över till eftermiddagen här denna måndag den 9:e. Här på Pirate Rock, där vi nu då som sagt var jobbar med två frekvenser, 95,4 den gamla och 90,7 i Göteborgsområdet. Du har två frekvenser av fantastisk Pirate Rock att välja mellan. Ni och jag hörs igen på fredag klockan 12, mellan 12 och 14 som vanligt. Tills dess hoppas jag att ni lyssnar på eftermiddagen, lyssnar på morgonen, lyssnar på allt här på kanalen, och ha en fantastisk bra vecka.